วันนี้เป็นวันลอยบาปของตระกูลพราหมณ์พราหมณ์พิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างไรท่านพระโคดมในวันอุโบสถพราหมณ์ทั้งหลายในโลกนี้พากันสงน้ำดำหัวนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ทาแผ่นดินด้วยโคไมสดลาดด้วยหญ้าคาที่เขียวสดแล้วนอนในระหว่างกองทรายและเรือนไฟในราตรีนั้นพราหมณ์เหล่านั้นลุกขึ้นแล้วประคองอัญชลีนอบน้อมไฟสามครั้งด้วยกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอลอยบาปต่อท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอลอยบาปต่อท่านผู้เจริญและบำเรอไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสน้ำมันและเนยข้นจำนวนมากพอล่วงราตรีนั้นไปจึงเลี้ยงพราหมณ์ทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยของเคี้ยวของบริโภคอันปราณีตท่านพระโคดมพิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แลพราหมณ์พิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านพระโคดมพิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอย่างไรขอประทานวโรกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมที่เป็นพิธีลอยบาปในอริยวินัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวชานุโสนิพราหมณ์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพราหมณ์อริยสาวกในธรรมวินัยนี้1พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาทิฏฐิมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาทิฏฐิลอยมิจฉาทิฏฐิ2พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาสังกัปปะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาสังกัปปะลอยมิจฉาสังกัปปะ3พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาวาจามีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาวาจาลอยมิจฉาวาจา4พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉากัมมันตะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉากัมมันตะลอยมิจฉากัมมันตะ5พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาอาชีวะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาอาชีวะลอยมิจฉาอาชีวะ6พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาวายามะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาวายามะลอยมิจฉาวายามะ7พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาสติมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาสติลอยมิจฉาสติ8พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาสมาธิมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาสมาธิลอยมิจฉาสมาธิ9พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาญาณะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาญาณะลอยมิจฉาญาณะ10พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาวิมุตติมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาวิมุตติลอยมิจฉาวิมุตติพราหมณ์พิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอย่างนี้แลชานุโสนิพราหมณ์กราบทูลว่าท่านพระโคดมพิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยนี้ท่านพระโคดมภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตปฐมปัจโจโรหณีสูตรที่7จบทุ ติยปัจโจโรหณีสูตรว่าด้วยพิธีลอยบาปสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงพิธีลอยบาปอันเป็นของพระอริยะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังพิธีลอยบาปอันเป็นของพระอริยะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาทิฏฐิมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาทิฏฐิลอยมิจฉาทิฏฐิ 2. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาสังกัปปะมีผลชั่วละถึง 3. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาวาจามีผลชั่ว 4. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉากัมมันตะมีผลชั่ว 5. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาอาชีวะมีผลชั่ว 6. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาวายามะมีผลชั่ว 7. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาสติมีผลชั่ว 8. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาสมาธิมีผลชั่ว 9. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาญาณะมีผลชั่ว 10. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาวิมุตติมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาวิมุตติลอยมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าพิธีลอยบาปอันเป็นของพระอริยะทุติยปัจโจโรหณีสูตรที่8จบ9ปุพพังคมะสูตรว่าด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพพนิมิตฉันใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นตัวนำเป็นบุพพนิมิตแห่งกุศลธรรมทั้งหลายฉันนั้นผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมมีสัมมาสังกัปปะผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมมีสัมมาวาจาผู้มีสัมมาวาจาย่อมมีสัมมากัมมันตะผู้มีสัมมากัมมันตะย่อมมีสัมมาอาชีวะผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมมีสัมมาวายามะผู้มีสัมมาวายามะย่อมมีสัมมาสติผู้มีสัมมาสติย่อมมีสัมมาสมาธิผู้มีสัมมาสมาธิย่อมมีสัมมาญาณะผู้มีสัมมาญาณะย่อมมีสัมมาวิมุตติปุพพังคมะสูตรที่9จบ10อาสวัคยะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายธรรม10ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายธรรม10ประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิ 9. สัมมาญาณะ 10. สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายทำสิบประการนี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายอาสวัคยะสูตรที่10จบปัจโจโรหณิวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมมะอธรรมสูตร 2. ทุติยะอธรรมสูตร 3. ตติยะอธรรมสูตร4. อาชิตะสูตร 5. สักคารวะสูตร 6. โอริมตีรสูตร 7. ปฐมมะปัจโจโรหณิสูตร 8. ทุติยะปัจโจโรหณิสูตร 9. ปุพพังคมะสูตร 10. อาสวัคยะสูตรปริสุทธวรรคหมวดว่าด้วยธรรมที่บริสุทธิ์ 1. ปฐมสูตรสูตรที่1ว่าด้วยธรรมที่บริสุทธิ์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้เป็นธรรมที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ 9. สัมมาญาณะรู้ชอบ 10. สัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้แลเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีปฐมสูตรที่หนึ่งจบสองทุติยสูตรสูตรที่สองว่าด้วยธรรมที่เกิดธรรมภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้ที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 10. สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้แลที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นทุติยสูตรที่สองจบ 3. ตติยสูตรสูตรที่สามว่าด้วยธรรมมีผลมากภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้เป็นธรรมมีผลมากมีอนิสงส์มากเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 10. สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้แลเป็นธรรมมีผลมากมีอนิสงส์มากเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีตติยสูตรที่สามจบ 4. จตุทสูตรสูตรที่สี่ว่าด้วยธรรมที่กำจัดราคะโทสะและโมหะภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้เป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ1. สัมมาทิฏฐิละถึง 10. สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้แลเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีจตุทสูตรที่สี่จบ 5. ปัญจมสูตรสูตรที่ห้าว่าด้วยธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 10. สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ปัญจมสูตรที่ห้าจบ 6. ฉัฏฐสูตรสูตรที่6ว่าด้วยธรรมที่เกิดธรรมภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 10. สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นฉัฏฐสูตรที่6จบ 7สัตตมสูตรสูตรที่7ว่าด้วยธรรมมีผลมากภิกษุทั้งหลายธรรม10ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีธรรม10ประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 10. สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายธรรม10ประการนี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีสัตตมสูตรที่7จบ8อัตถมสูตรสูตรที่8ว่าด้วยธรรมที่กำจัดราคะโทสะและโมหะภิกษุทั้งหลายธรรม10ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีธรรม10ประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 10. สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายธรรม10ประการนี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีอัตถมสูตรที่8จบ9นวมสูตรสูตรที่9ว่าด้วยธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายภิกษุทั้งหลายธรรม10ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ธรรม10ประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 10. สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายธรรม10ประการนี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้นวมสูตรที่9จบสิบทัสสมสูตรสูตรที่10ว่าด้วยมิจฉาตธรรมภิกษุทั้งหลายมิจฉาตธรรมธรรมที่ผิด10ประการนี้มิจฉาตธรรม10ประการอะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฏฐิ 2. มิจฉาสังกัปปะ 3. มิจฉาวาจา 4. มิจฉากัมมันตะ 5. มิจฉาอาชีวะ 6. มิจฉาวายามะ7. มิจฉาสติ 8. มิจฉาสมาธิ 9. มิจฉาญาณะ 10. มิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายมิจฉาตธรรม10ประการนี้แลทัสสมสูตรที่10จบ11เอกาทัสสมสูตรสูตรที่11ว่าด้วยสัมมัตตธรรมภิกษุทั้งหลายสัมมัตตธรรมธรรมที่ถูก10ประการนี้สัมมัตตธรรม10ประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิ9. สัมมาญาณะ 10. สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายสัมมัตตธรรม10ประการนี้แลเอกาทัสสมสูตรที่11จบปริสุทธวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมสูตร 2. ทุติยสูตร 3. ตติยสูตร 4. จตุทสูตร5. ปัญจมสูตร 6. ฉัตถสูตร 7. สัตตมสูตร 8. อัตถมสูตร 9. นวมสูตร 10. ทัสสมสูตร 11. เอกาทัสสมสูตร